kombo na ngai anga Mopesi na nyosa yebi ngai na kombo na ngai Mokili ya nene ayebi ye na kombo na ye benda binda Mokili ya toni ayebi ye na kombo na ye mtiluru Mokili ya Jeremy ayebi ye na kombo na ye abuta buta Mokili ya Blaise ayebi ye na kombo na ye nzobo maka Sona elama le caché Le commencement de toutes les choses Admirable conseiller Kombo na ye obika moi oh oh. Nzambe Nzambe mayele Kosi na yuda Kosunga kokamwa Papa na bala Kita yosala Nzale nzambe na mayele Nzambe malamu Kosunga kokamwa Konza Israela Koza Nzambe na kembo Kozali nzambe na ngai Kosunga mopero Kozali nzambe Longa basanti kolo Kosi na yuda ye Nzambe na nyoso ye Koza nzambe Kita osala Koza nzambe Papa ya bala Koza nzambe Nzambe mbufari kolo Koza nzambe na ngai Kita osala ya we Tila kaya mota Sala la mola Kosina Yuda yo, kusunga Jeremy Zambe, Zambe na Rita yo, nasengi yo sala yo, kusunga Ephraim, sala la mola yo, kozali Zambe na ngai, Zambe na Blaise Nkolo.